Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nisa suresinden kaldığımız yerden itibaren devam ediyoruz. Bugünkü konumuz tevbe. Nisa suresinin 17 ve 18. ayetlerindeyiz. Allah-u Teala burada şöyle söylüyor. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. Allah'ın kabul etme sözü verdiği tevbe, kendine hakim olmayarak kötülük yapan kişinin tevbesidir. Sonra fazlaca vakit geçirmeden tevbe eder. فَاُولَٰئِكِ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Allah-u Teala işte onların tevbesini kabul eder. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Allah alim ve hakimdir. Allah-u Teala yani her şeyin iç yüzünü bilen ve bütün kararları doğru olan Allah'tır. Tevbe demek dönüş yapmak demektir. Yani Türkçemizde dönüş yaptı diye söylerler ya, falanca dönüş yapmış. Tevbenin sözlük anlamı odur, dönmek. Yapmış olduğu hatayı anlayıp ondan vazgeçmek. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Kötülük yapıp duranların tevbesi tevbe değildir. Yani bir adam kötülük yapıp duruyor. Kötülük yapmaya devam ediyorsa bu kişi dönüş yapmış olur mu? Olur mu? Olmaz. Çünkü kötülükten vazgeçecek ki tevbe etmiş olsun. Hatta اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ. Ölüm gelip çattığı zaman قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَنِ. Şimdi ben döndüm der. Nereye döneceksin? Öldükten sonra dönemezsin ki. Bitti. Her şey bittikten sonra ben tevbe ettim demenin bir anlamı yok. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٍ. Bir de kafir olarak ölmüş olanların tevbesi de tevbe değildir. Onlar için de dönüş söz konusu değildir. اُولَٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا. Onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır. Şimdi hatadan dönmek için kişinin hata yaptığını bilmesi lazım, değil mi? Yanlış yaptığını bilmesi lazım. Ondan dolayı insanın vücudu çok güzel bir mihenk taşıdır. Yaptığı yanlışın farkında olur. Çünkü Allah-u Teala biliyorsunuz bu dini fıtrat olarak tanımlamıştır. Yani fıtrat tabiatta geçerli kanun ve kurallardır. Biz de tabiatın bir parçasıyız. Dolayısıyla yanlış yaptığımız zaman o yanlışın farkında oluruz. Zaten Allah-u Teala Şems suresinde فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا diyor. Allah-u Teala kişiye günahını da takvasında ilham eder. Yani içine doğurur. Müslüman olup olmama önemli değil burada. Zaten Müslüman olmak demek, Allah'a teslim olmak demektir. Şimdi biz zannediyoruz ki bir insan işte Müslüman bir anneden babadan doğarsa, işte dinini de çocukluktan öğrenirse, namazını kılar, orucunu tutarsa bu kişi Müslüman olur. Yani Müslüman olmak için Müslim olmak gerekir. Ne demek Müslim? Teslim olacaksın. Kime? Allah'a. Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara kayıtsız şartsız teslim olacaksın. Tamam ama Ya Rabbi öyle diyorsun ama dediğin zaman olmaz. Baş üstüne Ya Rabbi diyeceksin. Şimdi baş üstüne Ya Rabbi dediğiniz zaman içiniz son derece rahat olur. Çünkü bu vücudu yaratmış olanın kanunlarına uymuş oluyorsunuz. Ya da bir başka deyişle fabrika ayarlarına göre çalıştırıyorsunuz vücudunuzu. Yani yaratıcının dediği şekilde çalıştırıyorsunuz. Öyle olunca vücudunuzun bütün hücreleri sizi destekler. O zaman rahat edersiniz. Onun için doğru bir şey yaparsınız da insanlar size karşı gelirse ne olur? Ne dersiniz? Benim içim rahat dersiniz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yanlış anlamışlar, bir gün doğruyu anlarlar. Çünkü eğer karşı taraf sizi doğru anladı da size karşı çıkıyorsa onun vücudu buna olumsuz tepki verecektir. Mesela siz kendinizi bir deneyin bakalım. Bir kere bir yalan söyleyin. Göreceksiniz ki o yalan sizi ciddi manada rahatsız eder. Yalan büyük bir günahtır. Küçük bir hata, yanlış yapın. Küçük bir şey yani. Onu vücudunuzda hissedersiniz. Ya ben nerede yanlış yaptım dersiniz. Hatırlar, tevbe edersiniz ve düzelirsiniz. Dinin fıtrat olması da bunu gerektiriyor zaten. Tabiatta geçerli kanun ve kurallar. Din tabiatta geçerli kanun ve kurallar olduğu için de siz dine uyduğunuz zaman aslında yeryüzündeki bütün varlıklarla aynı kanun ve kurallara uymuş oluyorsunuz. Dolayısıyla tabiattan da azami derecede yararlanma fırsatını bulmuş olursunuz. Yani şöyle düşünün, şurada bir toprak var. Toprağın üzerinde bir yağ tabakası olsun. Yağın toprakla bir ilgisi yoktur çünkü yağın toprağa ihtiyacı, toprağın yağa ihtiyacı yoktur. Onun üzerine yağ tabakasını çekerseniz, ne kadar suya su dökerseniz dökün içeri çeker mi? Üzerine akar gider. Yağdan da istifade edemez, sudan da istifade edemez. İşte biz de yanlış iş yaparsak, o yanlıştan yararlanamadığımız gibi birçok doğruları da algılayamamaya başlarız bir müddet sonra. Onun için Allah-u Teala diyor ki, فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah kişiye günahını da takvasını da ilham eder. Yani bir işte az önce söylediğimiz gibi bazen bakarsınız ki rahatsızım, bir şeyden etkilenmişim, kötü bir durumdayım. Düşünün, taşının, mutlaka Cenab-ı Hakk'a karşı bir günah işlemişsinizdir. Ve vücudunuz onun tepkisini verir. Ha, günahlar alışkanlık doğurur. Bir müddet sonra alışırsınız, hoşunuza gitmeye başlar. Fakat her zaman onun yanlış olduğunun farkında olursunuz. Çünkü vücudunuz arada sırada o davranışa şiddetli bir tepki gösterir. Ondan dolayı Hicr suresi 15. surede 2. ayet Allah-u Teala diyor ki رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ O kafirler. Şimdi kafirin ne olduğunu da biraz sonra göreceğiz. Allah'ın herhangi bir ayetinin üstünü örten, herhangi bir ayetini görmezlikten gelen kişi kafirdir. Mesela Kur'an-ı Kerim'in kaç tane ayeti var? 6000 küsur. Tamam, hepsi iyi de sadece şu benim hesabıma gelmiyor derseniz kafir olmanız için yeterlidir. Başkasına gerek yok. Evet. Onun için kafirler zaman zaman keşke biz de Allah'a teslim olabilsek diye içlerinden ciddi bir arzu duyarlar. Çünkü vücut onu istiyor. Vücut onu istiyor. Dolayısıyla eğer siz Allah'ın emirlerine uyuyorsanız dünyada mutlu olursunuz. Ahirette de mutlu olursunuz. Peki insanlar Allah'ın emirlerine neden uymazlar? Kendi belirledikleri zevkleri Allah'ın belirlediği zevklere tercih ettikleri zaman uymazlar. Ya da bunun bir başka ifadesi Allah-u Teala'nın İbrahim Suresi'nin 3. ayetinde belirttiği gibi اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatını ahiretten çok sevmeye çalışan kişilerdir. Çok sevmeye çalışan da niye? Çünkü bu vücut reddeder, ya yapma etme der. Ama siz arzularınızı illa gerçekleştirmek ister, kendinize baskı yaparsınız. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Ben de İbrahim Suresi yerine Rahat Suresini açmışım, diyorum niye çıkmadı o ayet? Evet. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan yavaş yavaş geri çekilirler. وَيَبُونَهَا عِوَجَا Şimdi Allah'ın yolundan geri çekilmez, geri çekilmek hiç kimsenin hesabına gelmez. Hiçbir kafirin hesabına gelmez. Çünkü fıtrata aykırı yaşamak insanın kabul edebileceği bir şey değildir. Dolayısıyla orada bir iveç yapar, bir oyun yapar, sanki Allah'ın emrine uyuyormuş gibi gösterir kendisini. Oradan kendi kendini kandırır. İşte o kendi kendini kandırdığı o ivecin adına da gay deniyor. Gay, Allah-u Teala öyle şey yapıyor. Yani bir kurgu yapıyor kendisine göre. O kurguyu öyle bir şekilde düşünüyor ki kendisini sapık saymıyor. Kendisini sapık saymadı mı sanki Allah'a kandıracak haşa. İşte ona gay diyor Allah-u Teala. Yani günahkarlar da öyle bir kurgu yaparlar, kafirler de öyle bir kurgu yaparlar. İkisinin de ortaklaşa işlediği suçun adı gaydır yani. İşte ihva kelimesi de kişiyi böyle bir kurguya yönlendirmek demek olur. Şimdi biraz sonra tevbeye tekrar döneceğiz inşallah. Şimdi bu psikolojiyi anlamaya çalışalım. Yani insanların bu iveç psikolojisi, dünyayı ahirete tercih, dünya kelimesi, yani dünya dediğimiz zaman aklımıza şu yaşadığımız alem geliyor. Dünya en yakın anlamına gelir Arapça itibariyle. Yani şu an, yaşadığımız an. Onun için el-hayatü dünya diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. Hayatü dünya diye geçmez. Arapça bilenler onu çok iyi anlarlar. Yani bir isim tamlaması değildir, sıfat tamlamasıdır. İsim tamlaması olsa dünya hayatı, yani bu dünyadaki hayat diye tercüme edebilirsiniz. Ama sıfat tamlaması olduğu için en yakın hayat demektir. Yani o an, kendime bir an için kendime hakim olamadım dersiniz, yaptım. İşte o andır dünya hayatı. Yani size en yakın olan andır. Onu aşamadığınız zaman, orada direnç gösteremediğiniz zaman kaybedersiniz. Bu nasıl oluyor? Onu çok iyi anlamaya çalışalım inşallah. Şimdi şu 7. sureyi bir açalım. Bakalım insanlar, yani kafirlik ne demekmiş, onu bir görmeye çalışalım. On birinci ayette diyor ki Allah-u Teala وَلَقَدْ صَوَّرْنَاكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ Sizi yarattık, sonra şeklinizi belirledik. Şimdi buradaki kumle, Arapçada bir iltifat vardır. O iltifatta çoğuldan tekile, tekilden çoğula, şimdiki zamandan gelecek zamana oradan oraya geçilir. Türkçede bu yoktur. Onun için Türklerin bu tür şeyleri anlaması kolay olmuyor. Yani Arap dilinde bu böyle de. Onun için mesela buradaki savvarnakum dediği Adem Aleyhisselam'dır. Yani hepimizin babası olan kişidir. Tek kişidir aslında. Çoğul değil. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ Yani tam Türkçe tercüme edecek olursak, yani sizin babanızı yarattık, sonra ona şeklini verdik. Ondan sonra meleklere dedik ki Adem'e secde et. O da Adem Aleyhisselam. Şimdi siz bunu tam Türkçe mantığıyla düşünürseniz, hepimizin ezelden yaratılmış olması gerekir. Şey hani Adem Aleyhisselam zaman ezelden demeyelim, Adem Aleyhisselam'la beraber hepimizin yaratılmış olması, şeklimizin verilmesi lazım. Biz bir kenarda dururken Adem'e secde et demeleri lazım. Böyle değil yani. Arapça bakımından bu böyle değil. Ama bir Arap bunu çok rahat bir şekilde anlar. Bir Türk'ün anlamada sıkıntı çektiği gibi sıkıntı çekmez. Meleklere dedik ki Adem için secdeye kapanın ya da Adem'e secde edin. Fesecedu illa iblis. Şimdi meleklerden bir tanesi iblis. Hepsine secde etti, iblis etmedi. Lem yekun mines sacidin, secde edenlerden olmadı. Şimdi bakın iblis meleklerden bir melek ve Bakara suresinin şöyle 31. ayeti kerimesine bakarsak orada Cenab-ı Hakk'a bağlılığını nasıl ifade ediyor? Hep birlikte görelim. Mesela Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a eşyanın isimlerini, neye yaradıklarını, hangi iş için kullanılacaklarını öğrettiği zaman ki Allah ilk önce yarattığı ayetleri öğretiyor. Bu da çok önemlidir. Çünkü Allah'ın iki türlü ayeti vardır. Yarattığı ayetler ve indirdiği ayetler. Adem Aleyhisselam önce yarattığı ayetleri öğretiyor. Ve onların eşyanın ne işe yaradığını, varlıkların ne işe yaradığını öğretiyor Adem Aleyhisselam. Sonra meleklere diyor ki, iblis de onlardan bir tanesi, şunların isimlerini bana bildirin. Yani hangisi ne işe yarar? Şimdi mesela bakın bu ne? Su. Suyun ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ne işe yaradığını biliyorsunuz. Yoksa hiçbir işe yaramadığını bilmeden birisi buna su dedi diye siz su derseniz bu sizin için bilinmeyen bir şeydir. Değil mi? Yani suyun ne olduğuna dair zihninizde bilgi yoksa buna su demenin de bir anlamı yok. Onun için melekler eşyayı tanımıyorlar. Varlıkları tanımıyorlar. Allah-u Teala diyor ki şunların isimleri bana bildirin. Eğer haklıysanız, Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasına karşı çıkıyorlardı ya. Şimdi onlardan birisi olan İblis şöyle diyor. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. Biz sana boyun eğeriz. Bizde bir bilgi olmaz ki. Sadece sen ne öğretsen onu biliriz. Başka bir şey bilmeyiz. İnneke entel alimul hakim. Bilen sen, doğru karar veren sensin. Şimdi Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a diyor ki "Kale ya Ademu enbi'hum bi esmaihim." Adem diyor. Bunlara bunun isimlerini bildirir misin diyor. Felemma enbe'hum bi esmaihim. Her bir varlığın ne işe yaradığını meleklere anlatınca Adem Aleyhisselam işte su şu şu özellikleri vardır. Demir şuna şuna yarar. Bakır şu işe yarar, işte civa şudur, bilmem hava şöyledir, toprak böyledir, toprak şöyle ekilir, ağaç şöyle yetiştirilir falan. Tüm bilgiler Cenab-ı Hak tarafından öğreniliyor ki yeryüzüne gelmiş geçmiş en bilgili insan Adem Aleyhisselam'dır. O zaman Adem Aleyhisselam o bilgileri meleklere bildirince melekler Adem Aleyhisselam'ı kıskanıyorlar. Ya bu ne daha yeni? Yani siz kendinizi düşünün. Siz yıllardır bir yerde duruyorsunuz. Yepyeni gelen birisi sizi geçti. Onun karşısında aciz kaldınız. Bilginiz çok zayıf kaldı. Ne hale gelirsiniz? İçinizde kıskançlık duymaz mısınız? Yani düşünün ya, bir iş yerinde yıllardır çalışıyorsunuz. Oranın her şeyini bildiğinizi düşünüyorsunuz. Yeni birisi geliyor, en basit şeyleri bilmediğinizi size gösteriyor. Müthiş bir kıskançlık olur. Onun için bakın Allah-u Teala diyor ki اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ben size demedim mi? Göklerin ve yerin gaybını ben bilirim. Gayb ne demek burada? O bilgiler Adem'e öğretilmeden önce var mıydı? Vardı ama bilen yoktu Allah'tan başka. Onun için olmayan şey gayb olmaz. Bir şey var olacak ki. Mesela Türkçemizde bunun güzel bir karşılığı var. Ben bir şeyimi kaybettim dersiniz değil mi? Olan kaybedilir, olmayan kaybedilir mi? Mesela şeyde Süleyman Aleyhisselam diyor ki ben Hüdhüd'ü göremiyorum. Yoksa gayiplerden mi oldu? Hüdhüd vardı yani nereye kayboldu bu? Deriz ya. Tam o. Olmayan şey kaybolmaz. Olan şey kayıp. Onun için olmayan şeye gayip de denmez. Gayip de denmez. Olan şeye gayip denir. Daha henüz olmamış bir şey için gayip denmez. Şimdi diyor ki Allahü Teala bak ben demedim mi gaybını bilirim? Çünkü var ki biliyor. Olmayan şey zaten bilinmez de aynı zamanda. Ama bir şey daha söylüyor. Ve alemu ma tubdun ve ma kuntum tektumun. Sizin açığa vurduğunuzu biliyorum. Açığa vurdukları ne? Ya Rabbi diyorlar bize bir bilgi olmaz. Biz sana boyun eğeriz. Sen ne öğrettiysen onu biliriz. Tamam, aşağı vurdukları bu, iblis de dahil. Ama ve ma tektumun gizlediğinizi de biliriz. Neyi gizliyorlar? Bilirim diyor. Neyi gizliyorlar? Adem'i kıskanıyorlar. Bütün melekler kıskanıyor. Tabii bizim geleneksel din algımızda melek odun gibidir. Bir şeye kıskanmaz. Halbuki o da sorumlu bir varlıktır. Hakikaten insan hayret ediyor. Yani şimdi 1984'te yaptığım doktorayı yeniden yayına hazırlıyoruz da o zaman bildiğimiz birçok bilgi bugün değişiyor. O zaman onları çok doğru biliyorduk. Bugün bakıyoruz ki hiç doğru değilmiş. Yani bu kendi kendimizi sürekli yeniliğe bir oluyoruz hani şeyde ya bu din böyle mi olmalıydı? Bu halde mi olmalıydı bu din? Hele bugün iyice iş çığırından çıktı. İyice çığırından çıktı. Yani ben adeta şeyi yaşıyoruz. Abbasilerin ilk yıllarını yaşıyoruz. Çünkü İslam'a yeniden bir dizayn verme gayretleri var bütün dünyada. Ve onun ciddi manada yerli işbirlikçileri var. Bütün dini şeyleri, siz Kur'ancı mısınız? Kur'ancı lazımsa verelim. Ama öyle bir Kur'ancı ki, Kur'an ondan daha büyük düşman olmaz. Evet, şimdi işte melekler kıskanıyor. O zaman, çünkü melekler de, hani nedir melekler? Cin. Cin ne demek? Gözükmeyen varlık demektir. Cin o demektir. Mesela ana rahmindeki çocuğa ne derler? Cenin. Dışarıdan göremediğin için cenin derler. Mesela şeye, Araplar bahçeye, bitkisi olan bahçeye cennet derler. Neden derler biliyor musunuz? Toprağın üstünü örttüğü için. Aynı kökten. Onun için Allah-u Teala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyor. Zariyat suresindeyiz değil mi? İnsanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Şimdi öyle olduğu için melekleri hemen Allah imtihana sokuyor. Melekler Adem Aleyhisselam'ı kıskanmışlar çünkü Allah diyor ki inne alemu ma tubdun açığa vurduğunuzu biliyorum, açıkça söylüyorsunuz. Ama bir de içinde, içinizde gizlediğiniz var. مَا تَكْتُمُونَ Kıskanıyorsunuz bunları. Hemen imtihana sokuyor bunları Allah-u Teala. Ondan sonra ne diyor? وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تِسْجُدُوا لِآدَمْ Hemen meleklere emir ver. Adem'e secde edin bakalım. Allah, bu da nereden çıktı? Ya tamam, hani kıskandık mıskandık ama bir de secde edin diyor. Yani ne demektir? İçinizdeki kıskançlığı yenin bakalım, değil mi? Yani bakalım ki siz benim emrime mi uyuyorsunuz, kendi arzularınıza mı? Fesecedu, hepsi secdeye kapandı. İçlerindeki kıskançlıkları yendiler. İlla iblis, iblis öyle yapmadı. Ebe vestekbara ve kâne minel kafirin. Direndi, kendini büyük gördü ve kafirlerden oldu. Bakalım nasıl kafir oluyormuş. Ve tevbe nasıl olacak? Oradan hareketten göreceğiz. Şimdi hemen şeye geçiyoruz. A'raf suresine 151. sayfaya 12. ayet. Allah-u Teala iblise soruyor. Kale مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكُ Emrettiğim sırada secde etmeni engelleyen ne oldu? Emir verdim, secde et. Hani az önce demiyor muydum ben sana boyun eğerim, sana senin bildirdiğinden başka bir şey bilmem. Hani kulluk gösteriyordu. Yani tam teslimiyet işte. Melek daha bunun ötesi var mı? Şimdi bakın burada dikkat edin. Diyor ki ene hayrun min. Ben ondan daha hayırlıyım. Peki iblis senin emrini tutmam diyor mu? Dedi mi öyle bir şey? Demedi. Ben ondan daha hayırlıyım derken emri Adem mi verdi? İblis nasıl gösteriyor işi? Emri Adem vermiş gibi göstermiyor mu? Allah-u Teala diyor, ben emrettiğim halde niye secde etmedin? O diyor ki, ben ondan hayırlıyım. Sanki emri Adem vermiş. İşte bu iveç dediğimiz bu. Bir kurgu oluşturuyor. Tamam mı? Bir kurgu oluşturuyor. Ama onun sebebi şu, bencilliği yenemiyor. Ene dediğimiz şey var ya, ene hayrun min, ben daha hayırlıyım. Dikkat ederseniz, bütün kafirleri kafir yapan budur. Ben daha iyiyim, biz daha iyiyiz, bizim grup, bizim cemaat, biz, bizim şeyhimiz, bizim hocamız, o daha iyi bilir. Ama dikkat edersen bunlardan hiçbir tanesi ben Allah'ın emrini dinlemem demez. Diyorlar mı? Demezler. Mesela şimdi ben bunu Diyanet yola gelinceye kadar söylemeye devam edeceğim. Yetkililer asla kurtulamazsınız, haberiniz olsun. Şimdi namaz şeyle, imsak vaktiyle mesela ilgili. Biz diyoruz ki Allah'ın emrine uyun. Onlar ne diyorlar? Bize uyun diyorlar. Biz diyanetiz diyorlar, değil mi? Ne demektir bu? Ene hayrun min değil mi? Aynı şey değil mi? Farkı var mı? Bak biz Allah'ın emrine uymayız diyorlar mı? Kesinlikle değil. Mesela şeyde, geçen de Habertürk televizyondaki konuşmayı bir daha izledim. Ben diyorum ki, bak Allahü Teala diyor ki, size göre fecrin olduğu yerden siyah iplik beyaz ipten ayrılıncaya kadar, ama karşımdaki kişi diyor ki astronomi falan filan. Ya astronomi kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? İşte biz astronomi alimlerinin bilmem neyine uyuyoruz falan. Ya böyle bir şey var mı? Bak değişen bir şey var mı? Ben daha hayırlıyım var mı yok mu burada? Hı? Tamam, aynı birebir aynı. Sen kim oluyorsun? Sanki biz diyoruz ki benim görüşüme uy. Haş öyle bir şey desek biz de aynı oluruz. Farkımız olur mu? Biz öyle mi diyoruz? Ya Allah'ın ayetine uyun. E hadi çıkalım beraberce bakalım. Ene hayrun min. Biz koskoca kurumuz. Biz otoriteyiz. Bakın görüyor musunuz? Ben Allah'tan korkarım falan. Bakın iblis sadece bir konuda böyle yaptı. Arkasından ne diyor? Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diyor. Allah'ın yaratıcılığını inkar ediyor mu? Allah'ın varlığını, birliğini inkar ediyor mu? Onun için kafir. Bak şimdi burada iblis neyi görmezlikten geliyor? Üscudu li Adem'e emrini, yani Adem'e secde edin emrini, Allah'ın verdiğini örtmeye çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ne yapıyor? Allah'ın o emrini örtüyor, görmezlikten geliyor değil mi? Ve sanki Allah'ın emrine uyuyormuş gibi gösteriyor kendisini. İşte onun adına gay deniyor. Yani bir şey, işte ya da iveç deniyor. Öyle bir eğritme yapıyorsunuz ki kafanıza göre karşı tarafı kandırdığınızı düşünüyorsunuz. Ondan sonra Allahü Teala ne dedi? İhbit minha galehbit minha fema yekun leke en tetekebbara fiha. İn oradan aşağı. Sen orada büyüklenmeye hakkın yok. Demek ki büyüklenenler ne yaparmış? Aşağılanma cezasıyla cezalandırılırlar. Anında. Bulunduğu mevkiden aşağı iniyor. Onun için Allah'ın emrine direndi, kendini büyük gördü, o zaman ne oldu? Kafirlerden oldu. Yani Allah'ın açık emrine direndi. Ama ben senin emrini yerine getiririm demedi. Getirmem demedi. Sanki o emri Adem veriyormuş gibi bir hava ortaya koydu. Direndi. E ne yaptı? Ebe ve stekbar. Kendini büyük gördü. Kendini Allah'tan büyük görüyormuş gibi yapmıyor. Ama fiilen öyle oluyor. Sanki Adem'den büyük görüyormuş gibi yapıyor. Hep böyledir. Dikkat edin. Siz, yani bu şey Allah'ın, bakın bir tek sözünü görmezlikten geldi değil mi? İkincisi var mı burada? O bir tek sözünü görmezlikten gelmesi, kafir olması için yetti mi? Yetti. Onun için kafir Allah'ın herhangi bir ayetini görmezlikten gelen kişidir. Peki, böyle bir tanım, bakın Allah'ın kitabında var. Böyle bir tanımı siz bugün Müslümanların inançlarını anlatan kelam kitaplarında bulabilir misiniz? Asla. Çünkü kelam kitapları mümin kimdir bilmez. Yani İslam uleması dediğimiz bu insanlar müminin kim olduğunu bilmezler. Gerçekten bilmezler. Kafirin kim olduğunu bilmezler. Müşrikin kim olduğunu bilmezler. Yani bu din öyle bir hale getirilmiş ki tamamen şeyinden çıkmış. Rayından çıkmış. Medine'de o ulema ile yaptığımız sohbetlerin birinde, hangi sene yaptığımızı tam hatırlayamıyorum da, Demiştim ki bir kere kafir olmak için önce mümin olmak lazım. Mesela şimdi bakın İblis mümin mi? İlk kafir örneği değil mi bu? Önce mümin olmak lazım der, dediğimde hep olur mu öyle şey dediler. Dedim ki ya kafirler zaman zaman Müslüman olmayı çok isterler. Yok ya öyle şey mi olur dediler. Peki dedim siz şu ayete ne diyeceksiniz? Estağfirullah. Rubama yevaddüllezine dedim kafirlerin hepsi mümin olduğunu düşünür de Müslüm olmadıklarını, Allah'a teslim olmadıklarını düşünürler. Şimdi mesela siz iblisi düşünün. İblis bakıyor ben Allah'a inanıyorum. Değil mi? Ahiret gününe de inanıyor. Melekleri de inkar etmiyor. Zaten kendi meleklerdendi. Sonra kovuldu oradan. İblis kendisini kafir sayar mı? Teslim olamadığını düşünüyor. Onun için hiçbir kafir kendisini kafir saymaz. Hepsi kendini mümin sayar. Ben bunu dediğim zaman şaşırdık. Olmaz öyle şey de şaşırmadı. Olmaz öyle şey dediler. Peki dedim. Hicr suresinin ikinci ayetini okudum. Allahü Teala diyor ki rubama يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ O kafirler keşke Müslüman olsak diye yani Müslim olsak, Allah'a tam teslim olsak diye içlerinden geçirirler. Dedim tabi biraz düşündüler. Peki iman etmeden küfür kafirlik olmaz çünkü Allah Ali İmran suresinin 106. ayetinde diyor ki يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْفَدُّ وُجُوهٌ O gün bazı yüzler ak, bazı yüzler kara olur. فَمَّ الَّذ۪ينَ اَسْفَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعَدِ اِمَانِكُمْ Yüzleri kara olanlara denir ki inandıktan sonra kafir mi oldunuz? Üstünü örteceğin bir şey olması lazım. Bakın inandıktan sonra kafir mi oldunuz? İblis biraz önce ne diyordu? سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا diyordu. Ya Rabbi ben sana boyun eğerim. Bize bir ilim olmaz ki sen ne öğretsen. Şimdi bu imanı gösteriyor mu? Arkasından ne yaptı? Allah'ın emrini görmezlikten geldi. Sanki o emri Adem vermiş gibi yaptı. Onun için onlar ekefortum ba'di imanikum denecek. İnandıktan sonra kafir mi oldunuz? Fezûkul azâbe bimâ kuntum tekfurun. Kafirliğinize karşı bu azabı tadın deyince hepsi böyle dondu kaldı. Allah Allah dediler. Yani düşünebiliyor musunuz? Arapçayı bilen, Kur'an'ı ezberleyen, Arap bunlar ve hayatlarında ilme vermiş olan kişiler daha iman nedir, küfür nedir, İslam nedir? Bunu bilmiyorlar. Bu bizdekiler zaten onlardan hiç de geri değiller yani. Onun için çok şeye ihtiyaç var. Mesela kafir kimdir diye sorduğunuz zaman ben hatırlıyorum Erzurum'da talebeydim. İşte televizyonlar yeni çıkmış. Diziler var. Bir televizyonda bir papaz vaaz ediyor. İşte Allah'a inanmaktan, Allah'tan korkmaktan, dürüst olmaktan bahsedince bizimkiler şaşırdılar. Allah Allah bunlar da Müslüman ya. Baksana Allah'a inanıyor. Ya Allah'a inanmak ne demek? Allah vardır demek değil ki. Kayıtsız şartsız teslim olmak demektir. İşte baş kafir iblis hiç Allah'ı inkar ediyor mu? Peki bu nasıl Müslüman olabilir? Müslüman olması için ölmeden önce dönüş yapması lazım. İblis de hatasını biliyor. Her ne kadar başkasını kandırmaya çalışsa da kendini kandıramadığı için Cenab-ı Hakk'a diyor ki Allah-u Teala onu kovunca اَنْظِرْنِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Bunların yeniden dirilecekleri güne kadar bana müsaade et. Bunların hepsi ölür. Bunlar kıskandı ya. Kıskandıkları bütün insanları ölür. Ondan sonra ne yapar? Tevbe eder, kurtulur. Biraz zor tevbe edersin. Çünkü bir müddet sonra o artık senin bir parçan haline gelir. O kadar bir alışırsın ki artık bırakamazsın. Yani sigara tiryakileri nasıl bırakamıyorlarsa onun gibi olur. Evet şeylere de bakın, günahkarlara da bakın. Hep tevbe edeceklerdir. Hep şöyle derler. Konjonktür müsait değil. Evet efendim, elbette. Şimdi mesela gelelim namaz vakitleri meselesine. Can biz de biliyoruz doğru ama şimdi biz Diyanet olarak bunu nasıl ilan edeceğiz kardeşim? Konjonktür müsait değil. Hiç de müsait olmaz. Çünkü müsait olsa imtihan olmaz. Siz her şeye rağmen kardeşim Allah böyle dedi mi tamam bitti. Efendim şu işleri biraz düzeltelim. Hiçbir zaman istediğin şekle gelmez. Şimdi bazıları şöyle çıkıp diyor ki faize fetva veren hocalar var. Efendim diyor Müslüman zengin olmalıdır diyor. Onun için krediye ihtiyacı var, mecburen alacak. Zarurettir diyor, önce zarurettir. Bu ne demektir? Allah'ın emrine uyarsan zengin olamazsın demektir değil mi? Öyle değil mi? Efendim haşa biz faize haram değil demedik ki. İtane diyecektin yani. İblis farklı bir şey mi söylüyor? Ama bu tükürdüğünü yalamak gibi bir şeydir. Öyle kolay değildir. Çünkü bir sürü insanı yoldan çıkarmıştır. Allah'tan önce onlardan korkmaya başlar. Demek kafirlik ne demekmiş? Allah'ın herhangi bir sözünü örtmek demekmiş. Bak bir tek söz işte iblis. Ondan sonra ne diyor? Allah ona şeyden yeniden dirilişe kadar müsaade edince لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمُ diyor. Senin doğru yolun üstünde oturacağım diyor. İblis doğru yolun ne olduğunu bilmesi orada oturabilir mi? He? Doğru yolun üstünde oturacağım. Onun için başka yerde aramamak lazım iblis. O yeri orasıdır. Çalışma alanı orası. Ondan sonra ثُمَّ لَا اَتِيَنَّهُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَاَنْ اِيمَانِهِمْ وَاَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِزُ اَكْتَرُهُمْ شَاكِرِينَ önlerinden, arkalarından, sağlardan, sollardan gireceğim, göreceksin çoğusu sana karşı görevlerini yerine getirmeyecek. Yani dünyayı ahirete tercih edecekler. İtibar peşinde koşacaklar. Gerçekten de insana dünya çok cazip gelir. Çünkü cazip gelmezse imtihanın bir anlamı olmaz ki. Tabii ki cazip gelecek. Onu Allah'ın rızasını tercih ederek geriye iteceksin ki Allah'a teslim olmuş olabilirsin. Hem araya bir şey koyduğun zaman Allah'a teslim olamazsın ki. Peki şimdi ondan sonra bu buradan iblisin tevbe etmesi için ne yapması lazım? Ya Rabbi ben yanlış yaptım diyecek, önce bir dönüş yapacak. Tamam mı? Dönüş yapacak. Ben yanlış yaptım. Sen dediğin doğru. Beni affeyle ya Rabbi diyecek. Ben yanlış yaptım deyip dönüş yaptıktan sonra bu defa doğrular yapmaya başlayacak. Çünkü yanlış yaptı mı zaman zaman bütün kafirler söyler de teslim olamazlar. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen salihan diyor. Dönüş yapan, inanan, artık bundan sonra ya Rabbi sen ne diyorsan o, ve iyi iş yapanlar. Allah onların tevbesini, dönüşlerini kabul eder. Bu Furkan suresindeydi değil mi? 68 mi? 69 olabilir. Şimdi bu kafirin hali. Allah'ın bir ayetini görmezlikten geliyor. Peki günahkarın hali ne olur? Kafirlikten dönüş var. Ne zamana kadar? Ölene kadar dönüş var. İblis bunu bildiği için bütün insanlar ölsün, ondan sonra ben tevbe ederim diye yeniden diriliş gününe kadar müsaade istiyor. İste ne olacak? Sen bunu kendine öyle bir kendini öyle bir alıştırırsın ki artık ondan sonra yapamazsın. Yok efendim şunu yapalım, tamam. Bunu yapalım, tamam. Onlar hiçbir zaman bitmez. Çünkü bitse imtihan olmaz. İmtihan olmaz. Mutlaka her defasında dünyayı ahirete tercih edeceğiniz sebepler önünüzde bulunacaktır. Öyleyse efendim ben namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, zekatımı veriyorum. E bu da olmayıversin diyemezsiniz. Bu olmaz. Tam teslimiyet gerekir. Zaten yoldan bir çıktın mı orada duramazsın. Sürekli artar. Mesafe sürekli artır. Evet. Şimdi Adem Aleyhisselam öğretmeni Allah, okuduk değil mi? Bütün eşyayı öğretiyor. Her şeyi bilen birisi. Ve bir bahçede Allahü Teala onu şey yapıyor ki o da şeyde Taha suresinde Allah-u Teala diyor ki burada Taha suresinin 117. ayetinde Adem diyor secde etmiyordu, o davranış gösteriyor ya iblis. Adem diyor bak diyor inne hâze aduvvun lek, bu senin düşmanındır. Çünkü açıkça söyledi, doğru yolun üstünde oturacağım, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Çoğusu teşekkür etmeyecek, sana karşı görevini yapmayacak. Tamam. Allah diyor ki bak bu senin düşmanındır. Peki veli zevcik eşine de düşmandır, sadece sana değil. Fela yuhricennekuma minel cenne. Sakın sizi bu bahçeden çıkarmasın ha. Yani siz Allah işlediğiniz her haram bir mahrumiyetle sonuçlanır. Bir basamak inersiniz aşağıya. Mesela iblis Allah-u Teala'ya kafa tuttu haşa, yani orada sanki Allah'a değil de Adem'e yapıyormuş gibi Allah'ın emrini yerine getirmedi. Haşa, sen kimi kandırıyorsun? Karşında kim var? Ne yaptı? Bulunduğu yerde kalabildi mi? İn oradan aşağı dedi değil mi Cenab-ı Hak? Makamını kaybetti ve meleklerin bulunduğu yerden. Şimdi artık iblis birinci kat semaya daha çıkamıyor. Çünkü oraya çıkınca şeyde birçok ayette belirtildiği gibi taşlanıyor oradan. Onun için işte şeytana racim deriz. Racim taşlanan demektir yani. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Taşlanan şeytandan Allah'a sığınırız. Yani bulunduğu makamın yanına bile yaklaşamıyor. Bırak o şeyi. Şimdi Adem'e de diyor ki bak Adem, aklını başına al. Benim sözlerimi dinle, yoksa kaybedersin. Mesela Allah'ın emrine uymayanlar sağlığını kaybeder. Efendim dengesini kaybeder. Dostlarını kaybeder. Malını mülkünü kaybeder, itibarını kaybeder, hayatını kaybeder, doğru cehenneme gider. Burada diyor ki Allahü Teala Adem Ali ha şey diyor, bak sizi çıkarmasın bu bahçeden, yoksa sıkıntıya düşersin diyor. İnne leke ella tecu'a fiha ve la ta'ra. Senin burada açlık yüzü görmen yok yani, burada her istediğin bütün yiyecekler burada var. Öyle büyük bir bahçe. Çıplak da kalmazsın. Çünkü giyeceği de var. Çünkü Allah Adem Aleyhisselam'a her şeyi öğretmiş. O her şeyin içerisinde kumaş yapmak da var, elbise yapmak da var. Ve enneke la tadma'u fiha ve la tadha. Diyor ki sen burada diyor susuzluk da çekmezsin. Güneşin yakıcı sıcaklığının altında da kalmazsın. Serin serin şeyler de ağaçların altında, git keyfine bak. Şimdi bütün bunları söylüyor. Bakın Adem Aleyhisselam'a bütün bilgileri Allah verdi mi? Onun düşmanını da söyledi mi? Bir tek emir verdi, şu ağaca yaklaşma. Bitti. Her şey serbest, onun dışında. Şimdi o zaman, efendim falan adam çok iyi yetişmiş, onlar büyük ulema, bunlar bir şey yapmaz. diyecek olsak en başta Adem Aleyhisselam için dememiz lazım değil mi? Öğretmen Allah. Buna yanlış bilginin öğretilmiş olması mümkün değil. Bulunduğu yer de belli. Efendim ne işte borca batmış, bilmem haciz gelmiş, bilmem alacaklılar sıkış, hiçbir şey yok ya. Ne dünyevi sıkıntı var, ne de başka bir de bir bilgi eksikliği var. Her şey tamam, mutlu. Ama insanoğlu tatmin olmuyor. Ne kadar çok olursa daha fazlasını istiyor, daha fazla. İşte öyle olduğu için imtihan o. İstemiyor, bir yerde durmasını bileceksin. Bak, fevesvese ilehi şeytan. Şeytan ona vesvese verdi. Vesvese ne demek? Pıs pıs pıs pıs pıs pıs pıs. Şimdi şeytan çok akıllıca şey yapıyor. Gelip de Adem'e dese ki şu ağaçtan ye, yer mi Adem? Ama vesvese veriyor. Diyor ki, yahu. Yani öyle bir konuşuyor ki onun işiteceği şekilde. Ya şu ağaçtan bir yese ya bu adam. Be, sonsuz bir saltanat. Ve ölümsüzlük ya. O da tabii duyuyor. Ona doğrudan söylemedi ya. Vesvese yani fıs fıs fıs fıs fıs böyle şey yapıyor. Şimdi düşünün, insanları en çok rahatsız eden nedir o? Vesveselerdir, gizli konuşmalardır değil mi? Ya ne kardeşim bizi rahatsız ediyor, açıkça konuşsana dersiniz. Ama sizi saptırmak isteyenler gelir kulağınıza, benden duymadın ha. Diyor ki sana yok olmayacak bir saltanat ölümsüzlük ağacı ve yok olmayacak bir saltanat. Allah! Adem Aleyhisselam dünyada zaten her şey. O bahçede bu dünyada. O herkes zannedildiği gibi cennette olsa zaten cennette ölüm yok ki. Cennette zaten herkes o saltanata sahip. Diyor ki Allah, şu ağaçtan yedin mi ölmeyeceksin. Müthiş bir şey. Ondan sonra da yok olmayacak bir saltanat. Şimdi öğrendi. Herkes birbirine muhalefet edecek. Yani bir muhalif varlık oluşturacağım dedi ya. Ben biraz sonra oğlum bana muhalefet edecek, torun muhalefet edecek. Şunlar bunlar. Ama ben bu ağaçtan yedim mi artık kimse bana muhalefet edemeyecek. Sonsuz bir saltanat. Ya Allah'ın vermediğini, Allah sana haşa kazık mı atıyor? Yani az önce söylediği, efendim Müslümanlar zengin olmalı, onun için kredi alabilirler. Demek ki Allah bilmiyor bu işleri, haşa. Bu da aynı. Ondan sonra yiyorlar ikisi de. Hemen yedikleri zaman ilk önce edep yerleri açılıyor. Onu örtmeye çalışıyorlar. Bak diyor ki burada ve asa Adem rabbahu. Adem Rabbine isyan etti. İşte isyan. Bak Adem isyan etti. Bu Allah'ın sözü. Ben bu ayetleri Süleymaniye Camisi'nde vaazlarda okuduğum zaman cemaat top oturur hop kalkardı. Olur mu öyle şey? O peygamber isyan etmez. Ya kime itiraz ediyorsunuz derdim. Ya sanki bakın, o da aynı kafirlik mantığı, düşünebiliyor musunuz? Ya ben sadece ayeti okuyorum, başka bir şey yapmıyorum. Bu Allah'ın sözü kardeşim ya. Çünkü millete öğretmişler. Şeyler, peygamberler masumdur diye. Ne masum ya? Öyle şey olur mu? Bana nasıl örnek olacak? Nereden çıkardınız bunu? İsmet sıfatı, tabii ki onlara ismet sıfatı verenler kendilerine masum dedirtmek için mecburen onu yapıyorlar. Önce o masum olacak ki kendisine de masum desinler. Fethullah Hoca'nın şeyinde vardı, Sonsuz Nur'da. Peygamberlerin masumluğunu anlatıyor. Diyor ki onlar korundukları için günah işlemezler. Ama evliya korunmadığı halde günah işlemez. Hangisi daha üstün? Tabi şimdi biraz yani boşuna onlar sanki boşuna mı söylüyorlar şeylere peygamberleri boşuna mı böyle tanrılaştırıyorlar? kendileri tanrılaştırılsın diye başka, yoksa haşa kötü bir niyetleri yok. Tövbe estağfurullah. Şimdi Allahü Teala Adem'e söylediği gibi ne yapıyor bu kim ya? Tövbe. Evet. Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a da soruyor. Evet. Diyor ki Araf suresine tekrar geldik. Tabii şeytan Adem'le Havva'ya yemin de ediyor. Vallahi ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Başka hiçbir kötü niyetim yoktur diye. Onlar ondan yiyorlar. Aldanıyorlar. Ve Allahü Teala onları o bahçeden çıkarıyor. Fakat Adem Aleyhisselam'a soruyor, şey yapıyor, diyor ki fenâdâhumâ rabbuhumâ elem enhekumâ antilkumâ şecerâ, sizi ben bu ağaçtan yasaklamamış mıydım, diyor. Ben sizi bu ağaçtan yasaklamamış mıydım? Ve kul lekumâ inne şeytâne lekumâ aduvvû mubîn. Size dememiş miydim ki şeytan sizin açık düşmanınızdır? Şimdi iblis kendini savunmuştu. Bakalım Adem Aleyhisselam ne diyor? Adem ile Havva diyor ki Rabbena zalemna enfusena. Ya Rabbi biz yanlış yaptık. Biz yanlış yaptık diyorlar. وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Bizi bize merhamet edip de bizim şu hatalarımızı eğer görmezlikten gelmez, bizi bu cehennemden, bu kötü durumdan kurtarmazsan her şeyimizi kaybettik. Bakın şimdi Adem ile Havva kendilerini haklı gördü mü? Yok. İblis haklı gördü. Allah'ın emrine karşı gelme konusunda Adem ile İblis'in bir farkı var mı? Var. Adem Allah'ın iki emrine karşı çıktı, İblis bir emrine. Çünkü Allah Adem'e dedi ki bak bu İblis senin düşmanındır dedi, dost bildi. Şu ağaçtan yeme dedi, yedi. İblis de sadece secde etti. Gerçi ondan sonra artırdı günahını ama başlangıcı itibariyle. Fakat İblis Allah'ın emrini evirip çevirip sanki Adem'in emri gibi gösterdi. Ama Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın emrini evirip çevirmesi var mı? Ya Rabbi biz yanlış yaptık diyor. Biz yanlış yaptık. Bize merhamet eder, edip de hatamızı, kusurumuzu bağışlamaz, bizi bu sıkıntıdan kurtarmazsan kaybettik. Bu nedir? Bu tevbe değil midir? Dönüş yapmaktır işte. Bakın günahla küfür arasındaki fark o işlem karşısındaki tavrınızdır. Günah işte mesela diyelim ki faizli kredi alıyorsunuz. Birisi diyor ki ya bu pisliğe battık ya Rabbi, ben perişan, beni affeyle ya Rabbi, beni bundan bir kurtar diyor. Öbürü de canım ekonominin gereğidir ya kardeşim diyor yani. İşte birisi kafir olur, birisi günahkar olur. Yani Allah'ın emrini yerinde görmeyen, isterse bir tane emri olsun. Bir Allah'ın emrini yerine görmeyen kişi kafir olur. Yerindedir, doğrudur deyip de kendini günahkar sayan kişi de ne olur? Günahkar olur ama mümin olur. Şimdi tekrar başa geçelim. Bütün bunları anladıktan sonra Nisa suresinin bu ilgili ayetlerini tekrar okuyalım. Bakın şurada o kadar yanlış anlamlar veriliyor ki arkadaşlar, yani şu Kur'an-ı Kerim'in mealine verilen yanlış anlamlar gerçekten insanı çok rahatsız ediyor. Tabii şimdi siz de diyorsunuz ki hocam meali bekliyoruz. Ya kardeşim güzel de bu yanlışları bulmak öyle o kadar kolay değil ki. Yıllarımızı alıyor ya. Yıllarımızı alıyor. Çünkü ta asırlar öncesinden başlayan yanlışlar. Onu bulmak için o kadar uğraşıyorsun, o kadar uğraşıyorsun, o kadar çok zamanın geçiyor. Yanlış olduğunu görüyorsun. Kolay bir şey değil yani. Büyük bir ekip lazım. Evet, büyük bir ekibimiz var ama yetmiyor ki. Talepler çok fazla. Evet, şimdi bakın burada meali size okuyayım. Diyor ki, 17. ayetten meali okuyorum. Diyanet Vakfı'nın mealinden okuyorum size. Allah'ın kabul edeceği tevbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tezelden tevbe edenlerin tevbesidir. Bilmeden kötülük etmek. Allah bir insanı bilmeden yaptığı şeyden sorumlu tutar mı? Ya bu ne biçim bir şey kardeşim ya? Ya bu Allahü Teala ne diyor? La yukellifullahu nefsen illa vusaha. Allah kimseyi gücünün üstünde bir sorumlulukla sorumlu tutmaz. Ya ben bilmediğim şeyden nasıl sorumlu olurum? Niye buraya bilmedin? Cehalet kelimesinin anlamı, evet bilmeme manası var ama kendini tutamama manası var. Şimdi Adem Aleyhisselam o ağaçtan yerken Allah'ın onu yasakladığını bilmiyor muydu? Ama önüne konan hedef onu öylesine cezbetmişti ki tutamadı, kendisini yedi. Değil mi? Yani kendisine hakim olamamak. Ne yaparsınız? Mesela işlediğiniz, ya bir an için kendimi kaybetmişim. Kendini kaybetmiş falan değilsin. Şuurlu bir seçimdir. Onu öbürüne tercih etmişsin. İşte imtihan oradadır. O anda kendine sahip olacaksın. İmtihan o andadır. Onun için Allahü Teala sabır ve cihat imtihanı diyor. Bilgi imtihanı değil. Bilgi imtihanı olsa Adem Aleyhisselam 100 puan alır, değil mi? Almaz mı? Ama o anda kendini tutamadığı için imtihanı kaybediyor. Fakat kendini haklı saymadığı için kafir olmuyor. İblis haklı sayıyor, kafir oluyor. Onun için bu cehalet kendini tutamayarak demektir buradaki manası. Ha, Türkçemizde de bu manada ya bir cahillik ettik derler, değil mi? Bir cahillik ettik diyen kişi bilmeden yaptık mı demiş oluyor? Yok. Evet, şimdi diyor ki Allahü Teala burada innemet tevbetu alallahi'llezine ya'malune su'e bi cehaletin. Kötülüğü kendini tutamayarak yapan kişinin dönüşü Allah tarafından kabul edilir. İşte Adem döndü mü? Döndü değil mi? Hah, tevbe dönüş yapmak demektir. Yoksa akşama kadar estağfirullah, ben bugün 1000 tane estağfirullah çektim. Çek. Dönüş yapmadıktan sonra bir anlamı yok ki. Dönüş yapacaksın kardeşim. Dönüşten sonra estağfirullah diyeceksin. Önce bir dönüş yap. Ya Rabbi benim Adem Aleyhisselam, ya Rabbi beni mağfiret etmesen dedi, işte estağfirullah odur. Diyor ki innemet tevbetu alallahi'llezine ya'malune su'e bi cehaletin. Kendisine hakim olamayarak kötülüğü işleyen kişinin tevbesi tevbedir. Yani dönüş yapması. Hakim olamadı, Adem Aleyhisselam dönüş yaptı. Ya Rabbi ben yanlış yaptım dedi, döndü. Tamam. Sümme yetubune min garibin. Fazla vakit geçirmeden tevbe ediyorlar. Fazla vakit geçirmek de ne demek? Onu biraz sonra anlatacak. Fe ulaike yetubullahu aleyhim. Allah onların tevbesini kabul eder. Adem ile Havva'nın tevbesini kabul etti mi? Şeyde var. Diyor ki fetelakka Ademu min rabbihi kelimatin. Bakara suresi 36 mıydı? فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّي كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ 37. Adem Rabbinden bir takım azarlar işitti. Laf işitti. Niye bunu yaptın dedi ya Allah. İşte hepimiz de içimizden bunu, herkes işitir bunu. Yani içinden onun rahatsızlığını işitir. Evet. فَتَابَ عَلَيْهِ Allah'a yöneldi, tevbe etti. Yani kendi şeyinden vazgeçti. Evet. Allah o kişilerin onun tevbesini kabul eder. Ve kânallâhu alîmen hakîme. Allahü Teala yani bilen ve kararlar doğru olan Allah'tır. Çünkü kim dönüş yaptı, kim numara yaptı? Mesela numarasına bakarsan sanki iblis de günah işlememiş gibi ama Allah biliyor işin esası. Seni kandırabilir ama kim Allah'ı kandıramaz. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ Tevbe değildir. لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Kötülükleri işleyip duruyor. Estağfirullah, estağfirullah değil. Dönüş yapacaksın kardeşim. Dönüşten sonra estağfirullah diyeceksin. Ya Rabbi günahımı ört, beni sorum tutma diyeceksin. Hatta اِذَا حَدَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ Bak yani fazla vakit geçirmedeni burada açıklıyor. Ölüm gelmiş çatmış. Artık dönüş yok. Daha bütün imkanlar bitmiş. Şey gibi. Firavun gibi. O boğulmaya başlayınca ben dedi İsrailoğullarının ilahına inandım. Ben de Müslümanlarım dedi. Müslümanlardanım dedi ama anlamı yok ki. Hangi ayette onu bir şey yaptı? Evet. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ الَّذ۪ينَ يَعْمُونَ حَتَّى اِذَا حَدَرَ اَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَنَ Ben şimdi tevbe ettim dedi. Geçti kardeşim, geçti. Günah işlemeye fırsat varken tevbe etmeliydim. Ki dönüş yapmış olasın yani. Nereye hakikaten? Yunus suresi 90. ayetmiş. Şey, Firavun'un tevbesiyle ilgili. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّرْ Kafir olarak ölenlerin tevbesi de tevbe değildir. Bütün kafirler öldükten sonra Müminun suresinin 99-100. Ayetlerinde رَبِّ اِرْجِعُونَ لَعَلَّ عَمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ Ya Rabbi bizi geri çeviriniz. Belki terk ettiğim dünyada iyi bir şey yaparım diyecek. Ama yok artık, bitti. Demek ki fazla vakit geçirmeden, yani hayattayken, imkanlar varken yapacağınız tevbedir. Dönüş yapmaktır yani. Evet. فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ Şey atladım ha. وَلَلَّذ۪ينَ تُوبُ اُولَٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Ölene kadar tevbe etmemiş, ölürken tevbe ettim diyor. Gitti artık. Ya da şey, kafir olarak ölmüş mesela iblis gibi. Yani Allah'ın herhangi bir ayetini görmemiş. Kafir olarak ölmüş. Bir tane ayetini görmezlikten gelse yeter. Fazlasına gerek yok. O zaman, çünkü aksi takdirde haksızlık olur. Yani iblis niye kafir oldu ki, değil mi? Ve atedna evet. Ulaike atedna lehum azaben elima. Onlar için acıklı bir azap hazırlanmışızdır. Çünkü onlar bu dünyada bu işledikleri günahla zevk almaya çalışıyor. Allah da onları ahirette zevklerinin zıttı olan azaba çarptırıyor. Evet, Cenab-ı Hak doğruları anlamamızı ve onu uygulamamızı nasip eylesin. İnşallah ikinci bölümde tekrar şey yaparız.